พากันตั้งใจเราวนเวียนอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นเราจะออกจากทุกข์นี้ได้ก็เพราะปฏิบัติธรรมเพราะจิตมันรู้ธรรมเมื่อรู้ธรรมอันเป็นทางสายกลางแล้วนั่นถึงจะออกจากทุกข์ได้ถ้าจิตนี้มันยังเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่มันออกจากทุกข์ไม่ได้ให้เข้าใจดังนั้นจึงเพียรพยายามปรับปรุงจิตของคนแต่ละคนน่ะให้เป็นกลางให้ได้เพราะมันไม่เป็นกลางนั่นแหละเอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างมันจึงเดือดร้อนอยู่เนี่ยวันนี้เรามาดัดจิตใจอันนี้ให้มันเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ให้เอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าไม่ฝึกตนอย่างนี้แล้วก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปไม่รู้จักจบเพราะว่าดำเนินฝึกฝนจิตของตนให้สู่เข้าสู่ความเป็นกลางไม่ได้นี่มันก็ติดก็คล้องอยู่ในโลกนี้เช่นจิตเอียงไปความรักอย่างนี้นะรักอะไรนะก็รักรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างในโลกนี้นั่นแหละสิ่งใดพออกพอใจมันก็รักใครพอมันรักแล้วมันก็ยึดถือไว้แบบนี้นะมันก็แสวงหาการแสวงหามันก็เป็นตัวกรรมแบบนี้นะนั่นแหละอุปาทานเป็นปัจจัยบังเกิดภพพระศาสดาทรงแสดงไว้เมื่อใจมันยึดมั่นถือมั่นโดยความรักหรือยึดมั่นโดยความชังก็ดีมันก็เป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าเราฝึกจิตนี้ให้มันเป็นกลางไปแล้วมันไม่เอียงไปข้างรักข้างชังแล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรแบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันไม่ยึดถืออะไรแล้วมันก็ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เพียงแต่อาศัยอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้ติดอยู่ในโลกนี้ติดเป็นกลางนะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้เหมือนใบบัวแช่อยู่ในน้ำน้ำซึมซาบเข้าสู่ใบบัวไม่ได้ชั้นใดอารมณ์ทั้งหลายก็ซึมซาบเข้าสู่จิตของมุนีผู้รู้แจ้งทั้งหลายไม่ได้ก็ฉันนั้นอันนี้แหละที่เราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติถ้าเราไม่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้การปฏิบัติไปก็เดาๆไปสิไม่ทราบว่าไปปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกทางจึงจะเป็นทางพ้นทุกข์เมื่อเรารู้หลักอย่างนี้แล้วเราก็พยายามตะล่อมจิตดวงนี้ให้ลงสู่ความเป็นกลางอย่าให้มันลำเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ดังกล่าวมาแล้วก็มันจะเอียงไปด้วยการเผลอสติเพราะสติสมาธิปัญญายังอ่อนอยู่มันก็เป็นธรรมดาแต่เราก็ฝึกให้มันลงถูกความเป็นกลางเรื่อยไปแหละไม่ถอยถึงมันจะเอียงไปอารมณ์ที่มันเอียงไปนั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ยั่งยืนอะไรอารมณ์แห่งความรักก็ดีอารมณ์แห่งความชังก็ดีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป ถ้าใจมันยังยึดถือเอาอารมณ์นั้นไว้อยู่มันก็พุ่งแต่งให้เกิดขึ้นเรื่อยแล้วก็ดับไปเรื่อยเกิดขึ้นเรื่อยอยู่นั่นแหละถ้าเกิดแล้วมันไม่ดับเลยอย่างนี้มันก็ละมันไม่ได้แล้วแต่นี่ก็เพราะมันดับจริงจิตใจรู้แล้วว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อดวงจิตนี้ก็กำหนดละมันเลยไม่สร้างมันขึ้นมาอีกไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นมามันก็เกิดไม่ได้บรรดากิเลสทั้งหลายนะมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจไม่ชอบมันแล้วมันไม่ปรุงแต่งมันขึ้นมาแล้วมันก็เกิดไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนั้นมันสำคัญที่บุคคลฝึกจิตของตนให้เป็นกลางไม่ได้นี่สินี่แหละมันสำคัญอยู่ตรงนี้ส่วนอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นนั้นไม่สำคัญนะเมื่อฝึกจิตตรงนี้ได้ห้ามจิตตรงนี้ได้จิตเข้าถูกความเป็นกลางแล้วก็มันไม่มีพิษมีภัยอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกกลับไปตามเรื่องของมันเมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือเสียอย่างเดียวแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรจิตก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยนี่ให้พากันพี่นามันเห็นดังนั้นน่ะการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่จึงย่นให้สั้นเข้ามาให้เหลือมาให้มันเหลืออยู่ในการควบคุมจิตเพ่งจิตนี้เพ่งความรู้สึกอันนี้นะให้มันหนักแน่นเข้าไปให้มันเข้มแข็งไม่ให้มันอ่อนแอถ้าอ่อนแอแล้วมันสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องทำสมาธินั่นในพระศาสดาจึงสอนให้ฝึกสมาธิฝึกจิตให้หนักแน่นให้เข้มแข็งให้สงบเมื่อจิตสงบอยู่นานพอสมควรได้มันก็เข้มแข็งมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสคือมันไม่หวั่นไหวไปตามรูปที่ได้เห็นด้วยตาเสียงที่ได้กินด้วยหูกลิ่นที่ได้สูดด้วยจมูกรสที่ได้รับด้วยลิ้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ได้ถูกต้องด้วยกายนี่จิตใจมันก็เป็นปกติเมื่อได้สัมผัสกับอารมณ์เหล่านี้นะเมื่อฝึกให้เข้มแข็งแล้วดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจรักษาจิตตรงเดียวนี่แหละได้แล้วได้หมดเลยทำจิตตรงนี้ให้ดีแล้วก็ดีหมดทุกอย่างเลยกายก็ดีวาจาก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอะไรดีหมดคือว่ามันไม่เป็นภัยต่อจิตใจนี่จิตใจละความยินดียินร้ายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วนะละแล้วละความยินดียินร้ายเสียมันจะเป็นรูปหยาบหรือรูปพอปานกลางหรือว่ารูปละเอียดก็ดีเราก็ต้องพิจารณาให้มันรอบคอบเลยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็หลงของเก่าแหละถ้าเห็นรูปหยาบมันก็ไม่ชอบเฉยได้ถ้าไปเห็นรูปละเอียดประณีตบรรจงเข้าไปเกิดหลงขึ้นมาแล้วหลงสำคัญว่าสวยว่างามนะแล้วมันก็เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอีกแล้วดังนั้นเราต้องพิจารณาให้รอบครอบให้หมดเลยรูปทั้งมวลจะหยาบหรือจะละเอียดยังไงมันก็ไม่เที่ยงอยู่ในนั้นแหละมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีความไม่สะอาดเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดทั้งรูปหยาบรูปละเอียดยังไงก็มันก็ไม่สะอาดอยู่นั่นแหละเราก็ รู้กันอยู่นี่นะแต่แล้วมันกิเลสตัณหามันครอบงำจิตใจแล้วมันเลยให้มองเห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักน่าใคร่น่าเชยชมมันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่เมื่อเพ่งไปถึงความจริงแล้วไม่รูปใดๆทั้งหมดนั้นมันก็ล้วนแต่เป็นของโสโครกปฏิกูลเหมือนกันหมดเลยโดยอาศัยการประดับตกแต่งไว้การอาบน้ำชำระเหงื่อใครทุกวันทุกวันเท่านั้นเองนะจึงพอเข้าใกล้กันได้ถ้าหากความลงไม่อาบน้ำชำระตัวสักเจ็ดวันลองดูว่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นพุ่งไปทั่วเลยเข้าใกล้กันไม่ได้แล้วจะเป็นรูปสวยรูปงามหรือรูปไม่สวยไม่งามก็ช่างมันก็มีสีก็ไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโลหิตเช่นเมื่อนอนอยู่ในท้องแม่นั่นน่ะมันก็นอนแช่อยู่ในบุพโลหิตผังเปิดอะไรหุ้มห่ออยู่อย่างนี้นะแล้วว่าเรารูปร่างกายนี่เกิดอยู่ในสิ่งสกปรกแท้ๆนะไม่ใช่ว่าเกิดอยู่ในกล่องแก้วอันสะอาดเมื่อไหร่อ่ะนี่ต้องเพ่งพิจารณาเข้าไปให้มันถึงความจริงให้ได้เมื่อเพ่งพิจารณาให้ถึงความจริงได้อย่างนี้มันก็บรรเทาความรักความใคร่ลงได้แบบนี้ก็พิจารณาในแง่ที่เรียกว่าไม่สวยไม่งามประกอบกันไปด้วยรูปที่ไม่สวยไม่งามนั่นก็มันก็เป็นธรรมชาติเป็นกรรมเป็นเครื่องตกแต่งกรรมมันตกแต่งหรือว่าทีแรกบุคคลก็แต่งกรรมนั่นละก่อนนะทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีกรรมชั่วแล้วมันก็ตกแต่งให้มีรูปร่างไม่สวยไม่งามผิวคล้ำผิวดำอะไรไปเมื่อเรารู้เหตุปัจจัยของรูปอันนั้นตามเป็นจริงแล้วมันก็หายสงสัยไม่เกลียดไม่ชังไม่รักโอ้กรรมมันแต่งมาอย่างนั้นเนาะท่านนี้นะครับวางใจเฉยได้เลยนี่เราต้องพิจารณาให้มันรอบครอบหมดทุกทางเลยการพิจารณารูปร่างกายอันนี้นะอย่าได้พิจารณาเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ได้พิจารณาลงไปจนตลอดถึงมันหมดบุญเก่าแล้วร่างกายตั้งอยู่ไม่ได้จิตอาศัยอยู่ในร่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าร่างกายอันนี้เมื่อหมดบุญเก่าแล้วมันไม่ทำงานเลยอ่ะมันหยุดเลยเหมือนเครื่องจักรหมดน้ำมันเนี่ยมันหยุดลงไปเฉยอย่างนั้นเนี่ยเมื่อถัดไปมันดับไปได้นี่ร่างกายนี่มันไม่มีความอบอุ่นมันก็พอยแต่จะเน่าจะเปื่อยไปเท่านั้นเองมีอะไรอ่ะนั่นแหละต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดอย่างนั้นมันจึงหายสงสัยว่ารูปนี้น่ารักหรือน่าชังหรือยังไงอ่ะมันรู้ชัดตรวจลงจิตนี่ละออกจากร่างนี้ไปแล้วร่างนี้ก็ถูกเผาก็ยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นแล้วอะไรเล่าที่จะเป็นสิ่งที่ให้ความน่ารักน่าพอใจน่าเกลียดน่าชังไม่มีเลยต้องพิจารณาให้มันถึงที่สุดนุ่นมันจึงลงได้จิตนี่นะมันจึงไม่ค้างอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักน่าชังต่างๆเหล่านั้นครับมันถ้าไปมองแต่ผิวเผินไปมองเห็นแต่ผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งหรือมองดูเครื่องประดับตกแต่งอะไรหรูหราเข้าไปอย่างนั้นก็เลยว่าสำคัญว่าสวยว่างามเข้าไปเลยนี่เรียกว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะตัณหาไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนอะไรเลย โมเมไปหลงรักหลงใคร่เอาเลยไอ้อย่างนี้นะมันไม่สมกับว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่สมกับว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์นี่อะไรมาถึงเข้ามันต้องใคร่ควรให้มันละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนก่อนที่จะนับถือก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะยึดถือเอาอะไรไว้อย่างนี้นะต้องรู้แจ้งในสิ่งนั้นตามเป็นจริงด้วยปัญญาเสียก่อนรูปที่น่ารักนั่นน่ะมันเป็นน่ารักจริงๆเหรออย่างนี้นะเอามาแผ่ดูให้มันทุกกระเบียดนิ้วลองดูสิในที่สุดมันก็เห็นชัดเลยว่าไม่น่ารักแม้แต่น้อยเดียวที่มันน่ารักอยู่หน่อยก็เพียงแต่ว่าหนังหุ้มอยู่แล้วการชำระล้างให้สะอาดแล้วก็มีเครื่องประดับตกแต่งไว้เท่านั้นเองหรอกถ้าเปลืองเครื่องประดับตกแต่งวันนั้นออกไปหมดแล้วลอกหนังออกไปทิ้งแล้วเอาให้ใครเป่าๆใครก็ไม่เอาเลยอย่างนี้นะความจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเราจึงจะไปหลงสำคัญว่าเป็นของน่ารักน่าพอใจถ้าหลงอยู่นี่แล้วเกิดไปชาติใดพบใดก็จะหลงอยู่นี่เหมือนเดิมนะหลงเป่าๆก็ยังสู้แล้ววะหลงรักหลงใครแล้วไปทำบาปที่แบบนี้นะนั่นเนี่ยมันทำบาปเพราะความรักความใครนั่นเนี่ยมันหลงไปแล้วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกามุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไปในเมื่อมันหลงรักหลงใครในสมมุติต่างๆของโลกนี้นะมันก็หมุนไปหาทำบาป5ประการนั่นแหละให้เข้าใจมันก็ปรากฏมาอยู่เยอะแยะแล้วเรื่องหมดนี้นะต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูแม้แต่คนมีทรัพย์สมบัติมากๆอย่างนี้ก็ดีมันก็ยังไปหลงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นจนถึงก็ได้ฆ่ากันตายทิ้งสมบัติกองเบ้อเล่อไว้ในโลกให้คนอื่นเขาเอาไปใช้จ่ายสบายให้ตัวเองเราตายตายเพราะความรักความใคร่มันไม่รู้จักวิธียับยั้งชั่งใจไม่เห็นภัยในความรักนึกว่ามันมีรสอร่อยมีเงินแค่อย่างเดียวจะรักใครก็รักได้ถ้าเขาไม่รักต่อก็หวานเงินเข้าไปมันก็รักแค่อย่างนี้เนี่ยบัดนี้ไปรักในสิ่งที่เขามีเจ้าของหวงแหนสิเข้าไปแล้วบัดนี้นั่นแหละเขาก็จะไม่ยอมเขาจะต้องหาทางขจัดให้ได้มันก็เป็นอย่างนี้โลกสันนิบาตอันนี้บุคคลผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักความใคร่หามีความสุขตลอดไหมพูดสั้นๆแล้ววันนี้สรุปแล้วว่ามีทุกข์กันแหละต้นบั้นปลายแห่งชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแต่รักทีแรกนี่รู้สึกว่าหวานฉ่ำจริงอยู่ขั้นต่อไปแล้วมันก็ขมขื่นที่วันนี้นะนั่นเนี่ยสารพัดแต่เรื่องที่จะให้ขมขื่นบุคคลใช้ปัญญาพิจารณาแล้วต้องเห็นได้ไม่ต้องพัฒนาให้ลำบากลำบนน่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นในกิเลส3กองนั้นนะพระองค์จึงตั้งราคะนี้ขึ้นก่อนเลยเมื่อราคะมันมีแล้วมันส่งเสริมราคะให้กำเริบขึ้นอย่างแรงแล้ววันนี้โทสะโมหะก็เกิดขึ้นตามกันไปเลยวันนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าบรรเทาราคะตัณหาอันนี้ลงไปได้แล้วความโกรธความหลงก็บรรเทาไปลงด้วยกันเลยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปล่งอุทาหรณ์ในตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆนั่นนะเปล่งอุทานนะทุกขาวิราคตาโลเกกามานังสมาธิกโม ความสิ้นไปแห่งความกำหนัดยินดีคือความไม่ล่วงกามทั้งหลายเป็นสุขในโลกดังนี้อัพยาปชังสุขขังโลเกปานภูเตสุสัญญโมความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกดังนี้พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆแล้วพิจารณาเห็นว่าจิตของพระองค์นั้นสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีถึงได้เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมจิตของพระองค์นั้นสิ้นแล้วหรือว่ากิเลสคือความโกรธความพยาบาทหมดไปจากพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์จึงมีความสุขอันยอดเยี่ยมพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้เนี่ยจึงได้เปล่งอุทานออกมาเพื่อให้เป็นคติเตือนใจของผู้ที่เกิดมาในภายหลังผู้มาเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารแล้วก็ต้องเห็นภัยในความรักความใคร่เหล่านี้เห็นภัยในความโกรธความพยาบาทเหล่านี้ด้วยปัญญาจริงจังอย่างนี้แล้วมันจึงจะใกล้ต่อทางพ้นทุกข์มันจึงจะเดินไปสู่ทางแห่งความสุขโดยส่วนเดียวเว้นทางไปสู่ทุกข์ได้โดยแท้จริงเพราะเมื่อบุคคลไม่กำหนัดยินดีอะไรต่ออะไรในโลกนี้แล้วอ้าวแล้วมันจะไปดิ้นรนแสวงหาอะไรอีกเล่าเออเนี่ยแล้วมันจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันจะไปลักไปล่อไปช่อไปโกงเอาของใครอ่ะมันจะไปเล่นทู่กับเมียกับผัวของใครอ่ะแล้วมันจะไปพูดโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองผู้อื่นมาทำไมแล้วมันจะไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนให้มันเป็นทุกข์ลำบากลำบนทำไมในเมื่อมันสิ้นความกำหนัดแล้ววะนี่แหละถึงว่าพระองค์เจ้าถึงได้เปล่งอุทานออกมาอย่างนี้แหละเมื่อสิ้นความกำหนัดแล้ววะนั่นเองก็เป็นสุขอย่างยิ่งเลยประเดี๋ยวผู้สิ้นความกำหนัดแล้วผู้ไม่มีความกำหนัดอยู่ในใจแล้วมันก็สำรวมในกามคือสำรวมในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทั้งหลายไม่ไปแตะต้องมันเลย อย่างนี้แหละไม่ไปใกล้นี่เราก็เคยเห็นนะนั่นแหละนักบวชกับผู้ไม่ใช่นักบวชเมื่อจัดการจัดงานอะไรอย่างนี้ไปทุนละมุนกันแล้วบางทีมันเกิดไปคิดไปร่างกายไปถูกต้องกันเข้าก็มีหรือบางทีเผลอๆไปจับของต่อมือกันก็มีอันหมู่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่มีความกำหนัดมากอยู่ในจิตใจมันถือเอาการเอางานนั้นเป็นเหตุให้ได้ใกล้ชิดกันให้ได้จ้องให้ได้มองกันไปอย่างนี้นะนั่นแหละให้สังเกตดูตัวเองทุกคนนะมันเป็นอย่างนั้นไหมแน่นอนเนี่ยผู้ที่ท่านทำราคะไอ้เบาบางถึงไม่หมดสิ้นก็ตามท่านย่อมสำรวมในเรื่องหมู่นี้เลยไม่ใกล้ไม่ไปยินดีพอใจอยากจะไปจ้องไปมองรูปร่างของกันและกันเลยเพราะมันมองเห็นด้วยปัญญาอยู่ภายในแล้วรูปทั้งหมดนี่เนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สวยไม่งามอะไรมันเห็นชัดด้วยปัญญาอยู่แล้วเราจะไปมองจ้องมันทำไมอ่ะนั่นเนี่ยให้มองเห็นด้วยตาปัญญาตาใจที่มันจึงดีมองด้วยตาหนังไม่ถูกต้องมองเห็นด้วยตาปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายนะเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดจิตมันก็วิมุตต์เลยก็หลุดพ้นถ้ามันคลายจริงๆนะอย่างนี้เลยเมื่อมันหลุดพ้นแล้วมันก็ไม่กลับไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นอีกต่อไปมันก็แสนสุขแสนสบายพระองค์เจ้าจึงได้เปล่งอุทานอย่างนั้นออกมา ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วก็พยายามดำเนินตามแล้วพยายามดำเนินตามร่องรอยของพระศาสดาของเราทั้งหลายนั่นแหละบรรดาผู้เป็นผู้ที่สมมุติตนว่าเป็นศาสดาในโลกนี้ไม่มีใครจะไปสอนให้ลึกละเอียดอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีเลยนี่บางศาสนายังส่งเสริมกามคุณอีกซ้ำเป็นไรนี่อันนี้นะว่ามันเป็นเครื่องเทียบมีเครื่องเปรียบแล้วเรื่องศาสนานี่นะนี่พุทธศาสนานี่สอนให้คนเราพิจารณาเห็นโทษให้เบื่อหน่ายต่อกามทั้งหลายนี่บุคคลจะเป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะต่างคนต่างมีจิตยินดีพอใจอยู่ในกามคุณทั้งห้าต่างคนต่างก็แสวงหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่พอใจต่างๆบังเอิญก็ไปรักวัดสิ่งเดียวกันบัดนี้เอาแล้วก็แย่งกันเลยใครดีกว่าใครอยู่แล้วบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นโลกมนุษย์ของเราในผู้ตกเป็นทาสของราคะตัณหาแล้วมันมีแต่บ่ายหน้าไปสู่นรกอบายภูมิแล้วเมื่อละโลกนี้ไปถ้าไม่ละโลกนี้ก็ไปติดคุกติดตารางเยอะแยะเพราะกามตัณหานี่แหละมีมากมายเช่นว่าไปข่มขืนแม่เด็กเพียงอายุ11 12ปีเนี่ยก็ไปข่มขืนอย่างนี้นะเมื่อเขาจับได้แล้วเขาไปตัดสินติดตารางหัวโตเลยเพราะว่าข่มขืนแล้วกลัวโทษบีบคอยตายซ้ำน่าทุเรศจริงๆเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่จับได้แล้วก็ฟ้องร้องติดตารางผู้ละ15ปี20ปีขึ้นไปก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ในตารางนั้นแล้วนี่แหละโทษของราคะตัณหาให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแม้ผู้ครองเรือนก็อย่าไปประมาทว่าตนนั้นมันอยู่ในวงล้อมของกามคุณอยู่แล้วเหมือนกับปลาแช่อยู่ในน้ำไม่จำเป็นต้องไปสำรวมอะไรมากมายอย่างนี้ไม่ถูกพระศาสดาก็ยังทรงบัญญัติศีลข้อ3ไว้นะกามเมสุมิจฉาจารนะประพฤติผิดในกามนั่นก็เพราะราคะตัณหานี่แหละมันไม่ยินดีอยู่แต่เฉพาะในคู่ผัวคู่เมียมันยังเยกรรมดาจินดีลามออกไปหาคนอื่นนู้นอีกอันนี้มันก็เป็นชนวนทำให้เบียดเบียนกันฆ่ากันตายก็มีเยอะแยะอยู่แล้วแต่คนเราหักหลงหักเมาตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสต่างกล่าวมานี่แล้วเลยไม่กลัวตายเลยไม่กลัวทุกข์ซะเลยไม่นึกถึงความทุกข์มันจะมาตามสนองเพราะตนกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้นึกแล้วเพราะว่าราคะมันแรงกล้าเหลือเกินนะมองเห็นแต่ความรักลูกเดียวหนึ่งความทุกข์ทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นจากความรักไม่มองไม่เห็นเลยอย่างนี้เนี่ยเกิดมาแล้วพ่อแม่ให้กำเนิดไปนอนอยู่ในท้องแม่ทั้ง9เดือน10เดือนแม่ก็ทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญเอาคลอดออกมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงด้วยความรักความอาลัยอย่างยิ่งพ่อแม่ก็เป็นทุกข์เป็นยากพอเลี้ยงลูกใหญ่มาแล้วผมยังให้ส่งเสริมให้ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้หาเงินหาทองส่งเสียลูกให้เรียนให้มีความรู้ยิ่งขึ้นไปจะได้ทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นไปด้วยดีด้วยความเจริญรุ่งเรืองไอ้ปานนั้นแล้วยังไปตกเป็นทาสของราคะตัณหาโทสะพยาบาทไปเบียดเบียนกันฆ่ากันตายลงไปยอมตายเพราะความรักความใคร่เหล่านั้นมีเยอะแยะในโลกอันนี้นะมันไม่นึกถึงคุณอุปการะของผู้บังเกิดเกล้า ถ้าบุคคลมาหวนภาวนาระลึกถึงพระคุณของผู้บังเกิดเกล้าหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูตนมาอย่างนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงตนมาก็มุ่งหวังที่จะให้เป็นคนดีสืบตระกูลให้เป็นผู้รักษามรดกที่พ่อแม่สั่งสมไว้ให้จักใช้รู้จักจ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นความมุ่งหมายของมารดาบิดาที่ให้กำเนิดบุตรเกิดขึ้นมาแต่แล้วพอดีเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ไปตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหานั่นแล้วดีไม่ดีมาถูกฆ่าตายเสียแต่ยังหนุ่มยังแน่นทำให้พ่อแม่ช้ำอกช้ำใจมากมีอยู่เยอะแยะหมดเนี่ยนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะควรพิจารณาให้มันถี่ถ้วนเมื่อเราพิจารณาอุบายเย็บคลายต่างๆมันนี่ผสมประเสริฐกันเข้าไอ้ความรักความใคร่นั้นมันก็บรรเทาลงแล้วบัดนี้นะโอ้จริงนะเรานี่มาตกเป็นทาสของความรักความใคร่อันนี้จนเป็นเหตุให้ลืมพ่อลืมแม่ลืมญาติวงศ์คงสาลืมครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนความรู้ให้ทางโลกและทางธรรมนะเช่นนี้เนี่ยมันสำนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็อ่อนลงไปแล้วนี่ความรักความใคร่ต่างๆมันก็อ่อนลงด้วยจิตใจมันมองเห็นคุณอุปการะจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่กล้าที่จะไปทำความชั่วเพราะว่าร่างกายทั้งก้อนนี่นะมันเป็นมรดกของมารดากับบิดานี่นั่นน่ะมารดาบิดามอบให้ดังนั้นผู้ใดรู้ว่าร่างกายผู้ใดรู้ว่าร่างกายทุกส่วนนี้เป็นธาตุของมารดาบิดาแบ่งให้เรามาเราไม่ควรที่จะไปใช้ธาตุของมารดาบิดานี้ทำความชั่วเราจะต้องใช้ธาตุของมารดาบิดานี่ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อตอบบุญแทนคุณท่านมีอุปการะแก่ตนเป็นอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นตนก็จะเป็นหนี้บุญหนี้คุณท่านไอ้พวกคิดได้อย่างนี้แหละมันก็ไม่ทำความชั่วแล้วนี่นี่มันก็ทำความดีไปเรื่อยๆผู้เป็นนักบวชเมื่อได้บวชเข้ามาได้เจริญพระกรรมฐานพิจารณาไปหลายแง่หลายมุมอย่างที่ว่ามานี่แหละมันเห็นเขาแล้วเห็นแจ้งด้วยปัญญาเขาแล้วนี่เราได้เข้ามาบวชนี่เราเดินถูกทางแล้วเพราะเมื่อมาบวชแล้วมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลได้มากเต็มที่เลยมีโอกาสทำคุณงามความดีให้มารดาบิดาชื่นอกชื่นใจด้วยมารดาบิดาก็ให้อโหสิกรรมไปหมดที่ลูกได้ประมาทพลาดพังที่ล่วงแล้วมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเมื่อพ่อแม่เห็นว่าลูกนี่เป็นนักบวชที่ดีแล้วเช่นนี้พ่อแม่อโหสิกรรมให้หมดเลยก็เลยไม่มีกรรมมีเวรติดตามสนองเพราะความประมาทมารดาบิดานั้นถ้าตนไม่ทำดีไปทำความชั่วทำให้พ่อแม่หนักอกหนักใจด้วยอย่างนี้ยิ่งเป็นหนี้บุญหนี้คุณหนักเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเป็นบาปหนักเข้าไปเพราะไปทำให้มารดาบิดาเป็นทุกข์เราต้องสำนึกไว้เสมอผู้เป็นลูกเป็นหลานของพ่อของแม่อย่าไปทำพ่อแม่ให้เป็นทุกข์หนักใจเพราะความประพฤติไม่ดีไม่งามของตนมันนึกถึงคุณูปการะเหล่านี้เข้าบ่อยๆเข้าไป มันก็รู้สึกตัวได้มันก็ไม่ทำชั่วแหละคนเราที่คนทำชั่วหมู่นี้มันลืมหมดเลยไม่ทราบว่าตัวเองเกิดกับใครอ่ะไม่ทราบว่าความมุ่งหมายของท่านผู้ให้เราเกิดมานั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรมันไม่นึกไม่คิดเลยเพราะที่ท่านกล่าวไว้ว่าตัณหาหน้ามืดนี่มันถูกต้องเลยประเดี๋ยวเมื่อตัณหาความกำหนัดยินดีอะไรมันแรงกล้าขึ้นมาแล้วมันหน้ามืดไปหมดใจก็มืดบอดมองไม่เห็นบุญคุณโทษอะไรเลยมันถึงได้ทำชั่วไปอย่างไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่แล้วไม่คิดเลยมันจะทุกข์อย่างไรก็ยอมทุกข์ไปยอมหมดทุกอย่างเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเช่นนี้นะอย่าไปยอมเป็นทาสของกิเลสง่ายๆเราต้องมีอุบายรู้อย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาอยู่บ่อยๆแล้วว่ากิเลสความชั่วหรือความดีทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตนี้จิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมันจึงมีถ้าจิตไม่ปรุงไม่แต่งขึ้นแล้วไม่มีให้ถือเอานี่เป็นหลักไว้นี่นะเมื่อเข้าใจหลักอย่างนี้แล้วเราก็ฝึกจิตนี่เข้าไปสิวันนี้ฮะมันเลื่อนลอยมันอ่อนแอก็ฝึกให้มันสงบให้มันเข้มแข็งเพ่งความรู้สึกอันนี้เข้าไปอดทนอดกั้นต่อความต่ออำนาจกิเลสมันมายั่วยวนชวนให้คิดให้ปรุงให้แต่งไม่ไปตามตายเป็นตายอย่างนี้นะอดกั้นทนทานเข้าไปด้วยอำนาจคุณธรรมเหล่านี้คือสติสัมปชัญญะสมาธิก็ดีหรือขันติความอดทนก็ดีสร้างขึ้นในใจให้มากๆแล้วมันก็เป็นตปะธรรมเผากิเลสเหล่านั้นให้วอดวายลงไปนี่ให้สร้างคุณธรรมต่างๆให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนอย่างนี้คนเรานะพระศาสดาประทานไว้ให้แล้วนี้ทำเครื่องระงับกิเลสนี่ทำไมเราจึงไม่สร้างให้เกิดมีขึ้นในใจนี่ควรคิดควรพิจารณาเหมือนอย่างว่าทางรัฐบาลน่ะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมอบให้ตำรวจทหารไปแล้วอย่างนี้นะแล้วเมื่อข้าศึกมาไม่ยิงไม่ยิงตอบโต้ข้าศึกนี่มีแต่ข้าศึกยิงฝ่ายเดียวมันจะสู้เขาได้หรือล่ะมีแต่แบกปืนแล่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันน่ะเรียนธรรมเรียนวินัยมาแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่น้อมพระธรรมนั่นเข้าสู่จิตใจไม่น้อมพระวินัยเข้าสู่จิตใจเช่นนี้แล้วจะเอาอะไรมากำจัดกิเลสนี่ออกจากจิตใจได้เราลองคิดดูสิเราจะเอาเวทมนต์กลคาถาหรือว่าให้หมอดูหมอเดาสะเดาะเคราะห์ผูกดวงอะไรต่ออะไรให้แล้วกิเลสความชั่วเหล่านี้มันจะออกไปจากกายจากใจได้ไม่มีทางถ้ามันปัดลังควานสะดอกเคราะห์อย่างนี้กิเลสความชั่วร้ายมันออกจากจิตใจไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะพิธีกรรมเหล่านี้พวกพราหมณ์เขาทำกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ในกลับไหนกันไหนพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในตำราน่ะมีทั้งนั้นเลยในเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคนเกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นก็นับถือศาสนาพราหมณ์นี่แหละเป็นพื้นเลยอย่างนี้นะเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วพระองค์จึงได้ทรงแสดงให้คนเหล่านั้นฟังว่าไม่มีสาระประโยชน์การนับถือเหล่านั้นน่ะไม่มีสาระประโยชน์แก่นสารอะไรเลยพระองค์ได้รู้แจ้งแล้วจึงได้มาแสดงแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้ละเว้นการบูชายัญการสะเดาะเคราะห์การปลูกดวงต่างๆเหล่านี้เสียการไหว้การอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาช่วยขจัดปัดเป่าเสนียดจันไรอะไร ทั้งหลายออกจากกายจากใจนี้ไปไม่เป็นผลหรอกถ้ามันเป็นผลดีอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่มาบังเกิดในโลกเลยให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันเหตุที่มันจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็เพราะว่านั่นแหละพระองค์ท่านผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเกิดมาชาติใดท่านก็เห็นหมู่มนุษย์หลงไหลนับถือสิ่งผิดๆเหล่านั้นไม่สามารถจะถอนตนออกไปได้อย่างนี้นะพระองค์ก็จึงได้สร้างบุญบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้รู้ธรรมของจริงอันเป็นทางออกจากทุกข์ได้แล้วพระองค์จะได้แนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ทางออกจากทุกข์ด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นน่ะที่นับถือพระองค์ได้สร้างบุญบารมีตามพระองค์มาได้สร้างบุญบารมีตามพระองค์มาก็จิตดวงเดียวนี้แหละให้คิดดูสร้างติดตามพระองค์มานับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยโดยที่ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้นะได้สั่งสมบุญกุศลมาเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วก็ได้มาเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วอย่างนี้พระองค์แสดงธรรมคนเหล่านั้นมีบุญมากสั่งสมบุญมามากเต็มแล้วพอฟังธรรมมาคำสอนของพระองค์ก็เข้าใจได้ทันทีรู้ได้เลยนะลัทธิที่เราเคยถือมาแต่ก่อนนั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์จริงๆเลยวะเนี่ยท่านนั้นก็อธิษฐานใจละเว้นทันทีแล้วฟังธรรมอริยสัจจะทำต่อไปบุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้ก็พอมาละตัณหาความทะเยอทะยานอยากอันไม่มีขอบเขตนี่เสียแล้วจิตนี้ก็จะพ้นจากทุกข์ไปได้อย่างเขาก็กำหนดละตัณหาในทันทีนั้นเลยละความอยากโดยประการทั้งปวงออกไปอย่างนี้แหละเพราะด้วยอำนาจบุญบารมีที่ท่านสร้างมาแต่ก่อนนะมันมีกำลังแรงกล้ามากก็ถอนรากของตัณหาออกไปจากจิตนี้ได้หมดเลยพอจะฟังธรรมจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลนับแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นไปจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลในอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะทุกคนขอให้พากันเพ่งพิจารณาดูคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี่นะนับว่าเป็นอุบายสอนจิตใจให้ละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ได้เป็นอย่างดีดังแสดงมา